Ciśnienie. Strażnik Twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 czerwca. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trybunał Konstytucyjny zajmuje się już wnioskiem premiera w sprawie wyższości prawa krajowego nad orzeczeniami Trybunału Unijnego. Ważna deklaracja amerykańskiego prezydenta na koniec szczytu G7. Chodzi o artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Rozstrzygnięto konkurs wiedzy o Chopinie. Trybunał Konstytucyjny pracuje nad wnioskiem premiera w sprawie wyższości prawa krajowego nad orzeczeniami Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Prezes Julia Przyłębska powiedziała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że data rozprawy lub posiedzenia niejawnego w tej sprawie zostanie wyznaczona, gdy sędziowie będą już do tego gotowi. W momencie, kiedy sprawa wpływa do Trybunału Konstytucyjnego, ponad sprawą pochyla się prezes, który zgodnie z obowiązującym prawem przydziela sprawę sędzią i sędzia sprawozdawca przygotowuje projekt. Potem sędziowie nad tym dyskutują. I tak jest w każdej sprawie. W związku z tym Trybunał już nad tym proceduje i w momencie, kiedy sędziowie będą gotowi do orzekania, wyznaczona zostanie rozprawa lub termin posiedzenia niejawnego, kiedy orzeczenie zostanie ogłoszone. Kilka dni temu Komisja Europejska wysłała list do polskich władz z prośbą o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Premier zapowiedział już, że nie zamierza tego robić. Według prezes Trybunału Konstytucyjnego Komisja Europejska, wysyłając list do Warszawy, wkroczyła w suwerenność polskich organów państwowych. Rola NATO jest dla Stanów Zjednoczonych kluczowa. Zasada solidarności w przypadku ataku na innego członka sojuszu obowiązuje. To deklaracja prezydenta Joe Bidena złożona na koniec szczytu G7. Amerykański prezydent podkreślał, że patrzy na tę kwestię inaczej niż poprzednia administracja. NATO jest kluczowe dla naszej zdolności do tego, by utrzymać bezpieczeństwo USA przez resztę obecnego stulecia. Podkreśliłem w rozmowie z liderami, że artykuł 5 traktatu obowiązuje. Atak na jedno państwo to atak na wszystkich. Na szczycie panowała dobra atmosfera, dodawał prezydent i przekonywał, że to coś więcej niż zwyczajowa w takich sytuacjach formułka. Miałem poczucie prawdziwego entuzjazmu. Nie chodziło o mnie, ale o to, że Ameryka znów powróciła do stołu, jest w pełni zaangażowana. Prezydent będzie jeszcze dziś w Windsorze, gdzie zostanie przyjęty przez królową Elżbietę II. Na Litwie dziś zmasowane kontrole trzeźwości rowerzystów oraz użytkowników elektrycznych hulajnóg. Zazwyczaj w ten sposób sprawdzani są przede wszystkim kierowcy. Duże kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego na Litwie organizowane są średnio 2 razy w miesiącu. W Wilnie kierowcy sprawdzani są na ogół w weekendy na drogach dojazdowych z centrum miasta do tzw. dzielnic sypialnych. Policja, badając tym razem trzeźwość rowerzystów i użytkowników elektrycznych hulajnóg, chce zwrócić uwagę na to, że bezpieczeństwo uczestników ruchu zależy od przestrzegania przez nich wszystkich odpowiednich przepisów. Litewska drogówka podaje, że w ostatnim tygodniu doszło w całym kraju do blisko 500 wypadków. Za około 5% z nich odpowiadali pijani kierowcy. Według litewskiego kodeksu drogowego hulajnogi elektryczne traktowane są jak rowery i podlegają tym samym przepisom. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Natalia Oliwa zwyciężyła w konkursie wiedzy Wszystko o Chopinie. W Żelazowej Woli, miejscu urodzin Fryderyka Chopina, finaliści zmierzyli się z pytaniami na temat życia i twórczości kompozytora, historii konkursu chopinowskiego, a także z zadaniami muzycznymi. Poziom konkursu był bardzo wysoki, podkreślała przewodnicząca jury profesor Zofia Hechlińska. Naprawdę niektóre pytania były bardzo trudne, bardzo szczegółowe i myślę, że nawet nie jedna osoba profesjonalnie zajmująca się Chopinem mogłaby mieć z niektórymi pytaniami problem. Drugie miejsce w konkursie zajęła Maria Broniec, trzecie Elżbieta Basista. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem w większości kraju sporo pogodnego nieba, ale miejscami będzie się chmurzyć. Przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i na północy. Na wschodzie też burze, lokalnie z opadami gradu. Na termometrach od 17 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najlepiej jechać przez centrum Pragi. Przez Most Łazienkowski, ale jest Stanów Zjednoczonych, Ostrołęską, no Malsa. Zdecydowanie lepiej nową drogą. Czerniakowską do końca, potem przez Most Siekierkowski, przez trasę Siekierkowską do Marsa. Co ty mówisz? To dalej lepiej jechać przez... Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Marek Kocham. Trzej panowie jadą autem. Opowieść o skomplikowanych relacjach między reprezentantami trzech pokoleń. Z Warszawą w tle. Trzej panowie jadą autem.

Rosjankę Anastazję Pawliuczenkową. Trwa ostatni mecz we French Open, ten najbardziej prestiżowy. W męskim finale naprzeciw siebie stanęli lider światowego rankingu Serb Novak Djokovic i po raz pierwszy na tym etapie wielkiego szlema Grek Stefanos Tsitsipas. I pachnie sporą niespodzianką. Pierwszy set dla Stefanosa po tiebreaku. W drugim Grek zwyciężył łatwo 6-2. Trwa trzecia partia, w którym Djokovic prowadzi. Trzecia partia 2-1 prowadzi w tej partii. W piłkarskich mistrzostwach Europy dziś trzy mecze. Zakończyło się spotkanie Anglii z Chorwacją. Anglicy wygrali 1-0. O 18:00 Austria zagra z Macedonią Północną, a o 21:00 Holandia z Ukrainą. Przypominamy, jutro o godzinie 18:00 Polska ze Słowacją. Tymczasem w reprezentacji Portugalii, która rozpocznie turniej wtorkowym meczem przeciwko Węgrom, popłoch koronawirusem zakażony jest kopiący na co dzień w Manchesterze City João Cancelo. Oczywiście został odizolowany od reszty zespołu. Inni zawodnicy drżą teraz o wynik testów w kolejnych dniach. W kraju zakończyła się ostatnia kolejka Fortuna pierwszej ligi. Radomiak 2-0 wygrał w Radomiu z Koroną Kielce i wraca do Ekstraklasy po 36 latach. Drugą ekipą z bezpośrednim awansem jest BrugBet Termalika Nieciecza. Dziś zremisowała 0-0 ze Stominem Olsztyn. W barażach powalczą GKS Tychy i ŁKS Łódź. W meczu tych drużyn padł remis po 1. Arka Gdynia, która 3-0 ograła dziś w Głogowie Chrobrego, i Górnik Łęczna, lepszy w stosunku 3-0 od Sandecji Nowy Sącz. Zaplanowany na dziś mecz 9. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi pomiędzy Motorem Lublin a Stalą Gorzów Wielkopolski został przełożony. W Lublinie mocno padało. Ma się odbyć za to mecz w Grudziącu. GKM zmierzy się z Falubazem Zielona Góra. Tadej Pogaczar wygrał kolarski wyścig Tour of Slovenia. Ostatni piąty etap liczył nieco ponad 175 km i prowadził z Lubliany do miejscowości Nowo Mesto. Triumfował Niemiec Phil Bauhaus przed dwoma Australijczykami, Alexem Edmondsonem i Henrichem Hauslerem. I to tyle, jeżeli chodzi o najnowsze informacje sportowe z kraju i ze świata. Przerwa na muzykę i zajmiemy się na dłużej futbolem. Euro 2020 w Trójce. Jest nasz gość już w studio, Piotr Żelazny, ekspert piłkarski, magazyn, kopalnia. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. No dzień dobry, co tak na mnie tam spojrzałeś? No zastanawiam się, czy Piotr jest już podekscytowany, bo wygląda na człowieka. Musiałeś wziąć kawę, żeby się pobudzić, czy cały czas stopień podekscytowania z myślą o reprezentacji Polski i meczu ze Słowacją duży? A może całymi mistrzostwami Europy? Chyba mistrzostwami Europy generalnie dość duży. Kawę brałem, bo jak nie wiem co robić, to piję kawę, że czekałem chwilę, to wziąłem kawę. Polubię kawę. Tak, jestem bardzo podekscytowany mistrzostwami Europy, chociaż nic z tego nie zapowiadało, że tak powiem, bo faktycznie te euro, no wiecie sami, dziwne, nietypowe, rozstrzelone, tych kibiców trochę jest, niby są, trochę ich jakby nie było, ale faktycznie jak to się zaczęło, no to chwyciło mocno, no i wszystkie te wydarzenia jakoś tak się dużo dzieje wokół, no i oczywiście ta wczorajsza sytuacja, o której zapewne będziemy zaraz rozmawiać, no to tak nas już osadziła w tym euro bardzo, bardzo mocno. Co w tej sytuacji wczoraj z 43 minuty meczu Danii z Finlandią, kiedy Christian Eriksen padł na murawę bezwładnie i potem walczono o jego życie. Co twoim zdaniem jest najważniejsze w tym wszystkim, patrząc na cały kontekst, który powstał później, związany z mediami, z reakcjami? BBC, bardzo głośna jest jakby relacja tego, że była pokazywana z bliska ta walka o życie, reanimacja. U nas też. Co jest najważniejsze? No dla mnie najważniejsze jest to, że przeżył. To, że przeżył, to jest oczywiste. I to, co zrobili koledzy, to, co zrobili przyjaciele z drużyny, że otoczyli jego opieką, zasłonili go przed tym straszliwym okiem kamery, bo to było okropne i możemy tam za chwilę do tego przejść, nie wiem jak z czasem. I zajęli się jego rozpaczającą żoną, partnerką. I to była piękna lekcja solidarności i to było faktycznie, jeżeli mamy wynieść z tego jakikolwiek pozytyw z tej całej koszmarnej sytuacji, to jest tym pozytywem, tak? To znaczy, że przyjaźń, chyba opieka, to są te słowa. Natomiast jeszcze a propos tej kamery, bo oczywiście przekaz był we wszystkich krajach taki sam, nie wszędzie tak długo trwał. To znaczy, z tego co wiem, Duńczycy na przykład, których to oczywiście siłą rzeczy najbardziej dotyczyło, Duńczycy dość szybko przeszli na taką kamerę taktyczną, czyli kamerę Z góry. Zdaje się, że pokazywali też ujęcia stadionu z drona i wrócili do studia i dość szybko wprowadzili po prostu planszę. Planszę pod tytułem sorry, nie mamy o czym gadać, odezwiemy się jak coś będzie wiadomo. To był taki egzamin etyczny. Tak. Prawda? Tak, bardzo mocny i faktycznie no... Cóż, nie wszyscy go zdali. Mam wrażenie, że u nas za długo trwało to studio, niepotrzebnie tak długo. Natomiast też jestem bardzo daleki od hejtu, który się wylał w mediach społecznościowych na prowadzącą Sylwię Dekiert i mam wrażenie, że też niesprawiedliwie została bardzo niesprawiedliwie potraktowana. Mam w ogóle wrażenie, że ludzie przez tę pandemię mają jakiś taki kłopot z upustem uczuć i niestety ten upust uczuć znajdują bardzo często w mediach społecznościowych. I oczywiście to studio można było zrobić lepiej wczoraj w TVP, bez dwóch zdań. Okej, została Sylwia sama. Mam wrażenie, że popełniono błąd, że ich nie zdjęto. I postawmy tutaj kropkę tak. W tej sprawie. Tak, i posłuchajmy opinii, które przy okazji tego wczorajszego wydarzenia miały miejsce. Zacznijmy od lekarza reprezentacji Danii. Chciałem zacząć od tego, że rozmawiałem z rodziną Christiana. Nie zamierzam podawać żadnych szczegółów na temat jego stanu, ale chciałbym powiedzieć o tym, co widzieliśmy, w czym uczestniczyliśmy. Zauważyliśmy, że Christian upadł na ziemię i wbiegliśmy na murawę. Nie zauważyłem tego od razu, ponieważ znajdowałem się dość daleko, ale szybko dotarliśmy do Christiana i zorientowaliśmy się, że stracił przytomność. Kiedy do niego przybiegliśmy, już był ułożony na boku. Jeszcze oddychał i zmierzyliśmy mu puls. Wyczuliśmy go, ale po chwili już go nie było. I tak jak widzieli wszyscy, rozpoczęliśmy masaż serca. Trener Duńczyków Kasper Hjulmand. Przepraszam z góry, jeśli ulegnę emocjom. To był bardzo ciężki wieczór, który przypomniał nam wszystkim, jakie wartości są w życiu najważniejsze. Jak ważne jest mieć wokół siebie ludzi, którzy są ważni, którzy są gotowi nieść pomoc, wesprzeć, pocieszyć. Mam na myśli przyjaciół i rodziny. Jestem niezwykle dumny z moich zawodników, przyjaciół, którzy dbają o siebie na boisku i poza nim. Widać to było szczególnie podczas tych niezwykle dramatycznych chwil. Kiedy Krystian został odwieziony do szpitala, nie chcieliśmy podejmować żadnych decyzji, dopóki nie byliśmy pewni, że czuje się lepiej. Mieliśmy dwie opcje. Dograć mecz tego samego dnia lub w niedzielę o 12. Podjęliśmy wszyscy decyzję, by zagrać od razu, choć oczywiście nie jest to łatwe grać w takim stanie psychicznym, w jakim się znajdowaliśmy. To, co zrobili chłopcy, było niesamowite. Wyszli na boisko, by wygrać. Jestem głęboko poruszony ich postawą. Już kiedyś przeżyłem podobną sytuację i wówczas każdy miał potrzebę, by być blisko ze swoją rodziną. Choćby na FaceTime'ie. Tak było i teraz. To trudny czas. Wszystkie nasze myśli płyną w stronę Krystiana. Wiele emocji towarzyszyło komentatorom Radia Duńskiego w tych trudnych chwilach. Vanvittig situation, fuldstændig stille i parken, den er... Wczoraj w drugim wieczornym meczu Belgia pokonała 3-0 Rosję. Dwa gole strzelił Romelu Lukaku, który jedną z bramek dedykował właśnie Eriksenowi, koledze z Interu Mediolan, z którym w tym sezonie wywalczył Mistrzostwo Włoch. Dla mnie to była naprawdę ciężka sytuacja. Trudno było zebrać myśli. Pierwszy raz znalazłem się w takiej sytuacji jako piłkarz. Takiej, w której dotyczyłoby to bezpośrednio mojego kolegi z drużyny. Kiedyś podobna rzecz wydarzyła się Dalejowi Blindowi w Ajaxie. Ale z Krystianem gramy razem w Interze, spędzamy ze sobą więcej czasu niż z własną rodziną. Po prostu się popłakałem, myśląc o jego rodzinie, o dzieciach, o partnerce, o siostrze, o rodzicach. Dużo z Krystianem przeżyłem, dużo dobrego. W tym sezonie wygraliśmy Scudetto. Widzieć go bezwiednie upadającego na ziemię, podczas gdy reprezentuje swój kraj, było strasznym przeżyciem. Nie mogłem się zebrać. Pomogli mi w tym koledzy z drużyny, ale moje myśli były i są cały czas Krystianem i jego rodziną. Beppe Marotta, dyrektor sportowy Interu, w wieczornym programie w Sky Sports powiedział, że Eriksen wysłał na czacie drużyny krótkie sto bene, czyli czuje się dobrze. To był raport Adama Maleckiego w sprawie Krystiana Eriksena. Piotr, nasuwa się jeszcze jedna konkluzja, że takie rzeczy będą się przytrafiać w świecie futbolu. Od czasu do czasu będą. Kurczę, no już się przytrafiały. No tak, jasne, prawda? No to nie jest pierwszy to nie przypadek. Jest pierwszy przypadek, tak. No wszyscy mamy, czy wszyscy, no my, nasze pokolenie ma w miarę świeżo w pamięci jeszcze Marka Vivien Foe, który zmarł w trakcie meczu Kamerunu w półfinał Pucharu Konfederacji, dobrze pamiętam. No znamy historię wszyscy Antonio Puerty, znamy historię Fabrice'a Muamby. No niestety takie historie się zdarzają. Są bardzo rzadkie, ale są. Są bardzo rzadkie. No, cały czas nie wiemy, co się stało Eriksenowi. To jest jakby... Myślę, że musimy poczekać. Musimy poczekać, żeby dowiedzieć się, co było przyczyną, bo na tę chwilę jest dużo spekulacji, ale właściwie nie ma żadnych konkretnych informacji i no cóż, no... Jak to w przypadku skorzeń kardiologicznych. No więc właśnie, my nie wiemy, czy to była wada ukryta, która jasne. Dopiero teraz się ujawniła. Czy to było jakieś powikłania po jakiejś chorobie i tak dalej, i tak dalej. No, no bardzo dużo nie wiemy. Bardzo chcielibyśmy podać jakiekolwiek wiążące informacje, a tu trzeba czekać. Tak, to jest taki najgorszy moment. Nie gdybajmy w takim razie. A my jesteśmy przyzwyczajeni jeszcze w tej kulturze dzisiaj, że informacja ma być natychmiast. Tak, już. Tak. Czekamy w takim razie na informacje. Czekać, no. W takim razie rzućmy się na grunt, który jest pewny, bo jestem przekonany o tym, że wiesz już, w jakim składzie zagra jutro reprezentacja Polski. Wiem, ja myślę, że Paulo Sousa nie wie. Oczywiście, że nie wie. Nie, myślę, że trochę jak Paweł Janas, który miał myślę nad powołaniami, prawda? Czy nie wiem, czy to pomylił karteczki. Słuchajcie. Dobrze, jakie są pewności dotyczące reprezentacji Polski przed jutrzejszym meczem ze Słowacją? No, masz takie? Mam. No, pewności są takie. Zagra Robert Lewandowski, będzie kapitanem. Wojciech Szczęsny. Zagra Wojciech Szczęsny. Zagramy moim zdaniem w tym rysunku taktycznym, co ostatnie dwa mecze z Rosją i Islandią, czyli że ustawienie na papierze czwórką obrońców, natomiast jednak w szczególnie fazie ataku to jest przejście na trójkę, wahadłowy się z Kamilem podłącza. Glikiem myślisz? Myślę, że z Kamilem Glikiem jednak mimo wszystko, ponieważ ze Słowacją... Tak, myślę, że z Kamilem Glikiem. To znaczy wiem, że Paulo Sousa ma pewne zastrzeżenia do szybkości Kamila Glika i że nie jest w stanie wtedy tak bardzo wysoko podejść z linią obroną, jakby linią obrony, jakby chciał. Natomiast wydaje mi się, że nawet jeśli flirtuje z tym pomysłem gry bez Kamila Glika, to jednak piłkarze go przekonają, żeby ten flirt zakończył. A obok, myślisz, Roberta Lewandowskiego może się pojawić Świerczok? Znowu. Mecze z Islandią, mecze z Rosją, a przede wszystkim z Islandią miały być tym testem, ten szczególnie mecz z Islandią miał być już takim testem, próbą generalną, tak, na galowo i bardzo pokrzyżowały szyki jednak problemy takie losowe, zdrowotne. Natomiast ten eksperyment pod tytułem gramy dwójką napastników, dwiema de facto dziewiątkami, czyli dwoma klasycznymi środkowymi napastnikami Świerczok-Lewandowski, padł moim zdaniem nie z powodów zdrowotnych. Po prostu to się nie sprawdza i wydaje mi się, że Paulo Sousa to widział też, jego sztab to widział. No i przez pierwsze minuty, tylko, 4 minuty się sprawdził. No tak, 4 minuty. No to grajmy w taki sposób. Piotr, ważny wątek. Jaka jest siła reprezentacji Słowacji? Wyglądają dobrze, jeśli chodzi o atmosferę. Wszystkie drużyny przed pierwszym meczem wyglądają dobrze, jeśli chodzi o atmosferę. Większość, Francuzi. Ale oni mają naturalny luz, trochę większy od nas. No słuchajcie, ale to jest najsłabsza drużyna tej grupy, bez dwóch zdań. To w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Oni to samo mówią o nas. To się mylą, bo są słabsi. No tak. Zobaczymy jutro. Oczywiście. Jan Mucha powiedział, że nie jesteśmy Hiszpanią. No bo nie jesteśmy. No, świetne, bardzo celna uwaga Jana Muchy. No, tak, pogratulować znajomości geografii. No. Wydaje mi się, że reprezentacja Słowacji przyjechała na to Euro jednakowoż kompletnie bez jakiejkolwiek presji. I tyle. No i oni faktycznie dużo mogą. Nic nie muszą. Muszą się pewnie nie skompromitować, prawda? I tyle. I chyba trochę, wiecie, time of our lives. Wychodzimy i liczy się sport i dobra zabawa. A nasza reprezentacja, jak myślisz? A nasza już musi. Ja uważam, że musi. Znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby drużyna, w której gra Robert Lewandowski, żeby drużyna, w której gra Piotr Zieliński, Wojciech Szczęsny, Mateusz Klich, i mógłbym wymieniać, miała przyjechać wyłącznie dobrze się bawić. To musi przeraża, wiesz? Wiesz co, no tak, no tylko że no to kiedy miałaby musieć? No, oczywiście musi cały czas w obrębie sportu się trzymajmy. Oczywiście ja nie chcę tutaj jakiś wyważać otwartych drzwi. Nie, no musi w takim sensie, że panowie, mówimy o Euro, rozegramy teraz tam dużo meczów, nie chcę mi się liczyć, sorry, po to, żeby wyeliminować mniej niż połowę stawki. Tak, to znaczy, że awansują jednak też cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc. To znaczy, my robimy teraz taki sobie wstęp do tego, żeby odsiać mniej niż połowę uczestników. Naprawdę, po pierwsze powiększone Euro, po drugie właśnie ten miks z trzecimi miejscami. To jest cały czas trochę wstęp do turnieju. Ten turniej się zacznie na dobre w fazie pucharowej. I sam awans z grupy, no dla drużyny, powtarzam, która ma człowieka, który pobił 40-letni rekord Bundesligi, wydawałoby się rekord nie do pobicia, który został uznany przez FIFA najlepszym piłkarzem świata, który dostałby z pewnością złotą piłkę France Football, gdyby Francuzi ją przyznawali za zeszły sezon, no to nie będzie wielkie osiągnięcie wyjść z tej grupy. Jeśli my chcemy szukać gdzieś, co będzie dla nas sukcesem, to my musimy naprawdę uznać, że sukcesem będzie pokonanie przynajmniej tej jednej rundy w tej fazie pucharowej. Tylko dobrze by było, jakby ten człowiek był w polu karnym, a nie cofał się do własnego pola karnego, co jest problemem. Na zakończenie, kto ci się bardziej spodobał, Włosi do tej pory, czy Belgowie? Chyba Włosi jednak mimo wszystko, bo ja Belgów przyznaję, wczoraj oglądałem jednak mimo wszystko dość mocno roztrzęsiony. Mhm. I to nie było takie, że siadłem sobie przed telewizorem i sobie po prostu obejrzałem meczyk. Jednak bardzo mnie ta sytuacja Eriksena trzymała. I tak, więc chyba poczekam jeszcze z zachwytami nad Belgami też na lepszą drużynę, bo Rosjanie wczoraj byli tacy, no umówmy się, no niespecjalnie. Tak, musieli, za bardzo musieli. Tak. Dziękujemy bardzo. Piotr Żelazny, magazyn Kopalnia, ekspert piłkarski. Do usłyszenia, do zobaczenia, a my zaraz będziemy rozmawiać o czym, Krzysiek? No ze Zbigniewem Bońkiem. No, rzeczywiście, z tego, tak co jest. Mi się wydaje. Tak, tak. Do usłyszenia. Studio Euro 2020 w Trójce. Zerkamy na to, co dzieje się na korcie Filipa Szatrie. Tam w trzecim secie z przewagą jednego przełamania prowadzi Nowak Dżokowicz. Natomiast dwa pierwsze sety dla Greka Stefanosa Tsitsipasa. Była okazja, żeby przed wylotem reprezentacji Polski porozmawiać z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewem Bońkiem. Oczywiście o Polakach, ale także o tym, jak wyglądała ceremonia otwarcia, bo prezes był w Rzymie. Potem oglądał mecz Włochów z Turcją. Była też okazja, żeby porozmawiać o miłości. No, proszę posłuchać. Muszę powiedzieć, że atmosfera tutaj była wyjątkowa. Na pewno wszyscy się stęsknili za wielką piłką, za publicznością, za piękną organizacją, za tymi ceremoniami rozpoczęcia. I ceremonia rozpoczęcia na pewno była piękna, fajna. A kiedy w oceli zaczął śpiewać na tym Dorma, to muszę powiedzieć, że ja miałem ciarki, no bo wróciliśmy do czegoś, co byliśmy już przyzwyczajeni, czego nie docenialiśmy. Koronawirus wywołał nas to, że żeśmy docenili to, że mogą być kibice na boisku, że są bardzo ważną częścią spektaklu. Cieszyłem się bardzo, że Euro się zaczęło i na pewno swoim rytmem, pewnie z jakimiś tam drobnymi problemami. Powiedział pan, że kocha pan te reprezentacje. Za co? Za wszystko. Za to, co robią, za to, jak grają, za to, jak wygrywają, za to, że sami nawet z trudnościami potrafią wygrać. Nie mam jakiegoś problemu takiego, że się rano budzę, to muszę wszystko i wszystkich krytykować, albo moja opinia musi być taka, która postawi innych w problemach. Piłkarze starają się grać jak najlepiej, starają się wszystko robić jak najlepiej. My zawsze widzimy szklankę na pół pustą, nigdy nie na pół pełną. I to powoduje, że my się zawsze do wszystkiego negatywnie nastawiamy. Gdybyśmy chcieli zdobyć Mistrzostwo Europy, pewnie takie marzenia po cichu możemy mieć, natomiast nie mamy drużyn klubowych, które w ogóle wchodzą do rozgrywek europejskich. To jedno z drugiego gdzieś tam musi dalej wynikać. My to w ogóle mamy marzenie jak najlepsi na świecie, a nie jesteśmy najlepszymi na świecie. Mamy fajnych zawodników, mamy fajną drużynę, mamy kilka gwiazd, kilka zawodników bardzo dobrych, kilka zawodników mocnych i będziemy starali się zrobić to, co najlepiej potrafimy. Zobaczymy na koniec, do czego to doprowadzi. Jutro mecz ze Słowacją. Dobry wynik na wagę złota? No tak, ja tak można powiedzieć historycznie, jak tak o tym nie patrzyłem, to nigdy nie było tak, że pierwszy mecz otworzył drogę do czegokolwiek, jeżeli się pierwszy mecz nie zdobyło punktów, albo punktów, prawda? Także tu jest rzecz najważniejsza, jest dobrze zacząć. Natomiast no, wiemy doskonale, że jakaś tam presja na tej drużynie jest, bo chłopaki to czują i myślę, że będzie to wszystko narastało i mam nadzieję, że te oczekiwania, eksplozja będzie bardzo pozytywna. Jak pan myśli, byłoby miejsce w tej drużynie dla Zbigniewa Bońka, piłkarza? Dobre pytanie. Pewnie jakby tak było, to bym to spokojniejszy. Jestem prezesem jeszcze przez krótki okres, to jest moja ostatnia impreza, mam nadzieję, że będzie tutaj bardzo fajna, udana, że staniemy na wysokości zadania. A co osiągniemy, no to zobaczymy. Nie grał pan na Mistrzostwach Europy, ale po Mundialu w Meksyku było blisko. Graliśmy eliminację do Mistrzostw Europy w grupie z Holandią, ze Szwajcarią, Islandią i z NRD. I myśmy tak, wygrali i zremisowali z Holandią, wygrali dwa razy u siebie na wyjeździe ze Szwajcarią, wygrali dwa razy u siebie i na wyjeździe z Islandią, zremisowaliśmy z Niemcami u siebie, z NRD i przegraliśmy 2-1 tam. I to już decydowało o tym, żeśmy nie pojechali na Mistrzostwa Europy, bo pojechać było 3 razy ciężej, bo jedna Europa była inna, prawda, Jugosławia była jedna, Związek Radziecki był jedna, tych krajów było mniej, było bardzo trudno się dostać, eliminacje były inne. Muszę powiedzieć, że tego mi trochę brakowało, że nigdy na tych Mistrzostwach Europy nie było. No ale teraz mogę usiąść na trybunie i popatrzeć na naszą drużynę, także można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni. A jakie jest pierwsze pańskie wspomnienie o Mistrzostwach Europy? Pamiętam chyba rzut karny Panenki, który zdecydował o tym, że Czesi coś tam wygrali. I pamiętam, że wtedy byłem kibicem zawsze drużynie czeskiej i to wtedy też była Czechosłowacja. I pamiętam, że kibicowałem zarówno w hokeja, jak i w piłkę i pamiętam to są moje takie pierwsze skojarzenia i pierwsze przyjemne chwile. A jak pan patrzy już po tym, jak Mistrzostwa Europy się rozpoczęły na formułę Euro 2020? Jest to formuła, która według mnie nigdy się nie powtórzy, bo jest to formuła dziwna, którą trudno zaakceptować. Natomiast płacz i narzekanie tu w niczym nie pomoże, bo żeby wygrywać mecz trzeba być pozytywnie nastawiony. Mamy takie same problemy jak wszyscy inni. Może mamy trochę większe, mamy więcej kilometrów do zrobienia, ale mówię, to nie może być alibi ani dla nas, ani dla drużyny, ani dla trenera, ani dla nikogo. Chcemy w tych mistrzostwach uczestniczyć, dać znać o tym, że my tutaj jesteśmy. Natomiast no, mam nadzieję, że następne mistrzostwa Europy wiadomo są w Niemczech i każdy następny odbędą się w jednym, ewentualnie w dwóch krajach, które z sobą sąsiadują. Innej formuły nie widzę, bo no, musi być gdzieś jakiś kraj, który to organizuje, który to czuje, się z tym identyfikuje i tak dalej, tak dalej. Co do naszej kadry, piłkarze na każdym kroku podkreślają świetną atmosferę panującą w grupie. Co pan na to? Robota idzie w dobrym kierunku, natomiast na koniec roboty weryfikuje nie atmosfera, która jest fantastyczna, ale wynik drużyny. Także oczekujemy, że ta drużyna pokaże też na boisku, że ta atmosfera pozwoli być im jeszcze bardziej dobrym kolektywem, no i oczekujemy na odpowiedzi na boisku. Panie Zbyszku, to na koniec jeszcze gratulacje dla pana i dla najbliższych. Wczoraj świętował pan ze swoją żoną Wiesławą 45. rocznicę ślubu. A, tego się nie spodziewałem. Natomiast bardzo dziękuję za życzenie. Rzeczywiście 45 lat małżonką to jest coś fantastycznego, coś przyjemnego, także dziękuję bardzo serdecznie. Żona wie doskonale, że może na mnie zawsze liczyć, ja zawsze mogę liczyć na małżonkę. Co możemy dla państwa zagrać? Piccolo grande amore. Dziękuję wzajemnie, wszystko najlepsze dla wszystkich. Quella sua maglietta fina tal punto che immaginavo tutto. E quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, io ci andavo matto. E chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate, l'amore giù al faro, ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Visto che oramai non me lo levo dalla mente, che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo. Cosa fare adesso che voglio un piccolo grande amore. Musimy przyznać, że Zbigniew Boniek ma dosyć osobliwy gust muzyczny. Krzysztof Łoniecki aż tańczył. Tak, potwierdzam. Zmieniamy dyscyplinę. Po piłce zajmiemy się rykiem motorów. Już za 5 dni w Mikołajkach rozpocznie się 77. samochodowy rajd Polski. W tym roku będzie obchodził swoją setną rocznicę. O szczegółach Norbert Michalak. Lista startowa w tym roku to creme de la creme. Na starcie zobaczymy kierowców fabrycznych zespołów WRC, mistrza Europy, mistrzów Polski oraz całą europejską i krajową czołówkę. A to oznacza, że nie zabraknie zaciętej rywalizacji na widowiskowych szutrowych OS-ach wokół Mikołajek. Z ponad 100 załóg aż 44 będzie dysponować samochodami Rally 2, jakimi można się ścigać w mistrzostwach Europy i krajowym czempionacie. Pod wrażeniem jest kierowca Orlen Teamu Kacper Wróblewski. Nie pamiętam takiej listy zgłoszeń do rajdu Polski. Na pewno ilość załóg jest najwyższa od wielu, wielu lat. A jeżeli chodzi o naszą klasę, no to myślę, że to jest rekord, jeżeli chodzi o mistrzostwa Europy. No niesamowite nazwiska na starcie, nazwiska z mistrzostw świata, bo to nawet nie są zawodnicy niektórzy z mistrzostw Europy, tylko zawodnicy, którzy regularnie startują w mistrzostwach świata. Więc konkurencja będzie bardzo duża. No tutaj mam nadzieję, że się jakoś tam odnajdziemy w tej stawce Mistrzostw Europy i pojedziemy dobry rajd, aczkolwiek nasze oczy są raczej zwrócone na Mistrzostwa Polski, bo to jest dla nas najważniejszy cykl. Oprócz Mistrzostw Polski to też będzie pierwsza runda Mistrzostw Europy. Na pewno nie będzie łatwo rywalizować z taką czołówką, ale postaramy się pojechać jak najszybciej, mówi Miko Marczyk, który w dorobku ma już tytuł Mistrza Polski. Wykorzystać pełne doświadczenie z sezonu 2018-2019, w którym już tam startowałem, i cieszyć polskich kibiców jazdą i mam nadzieję, pomimo że ona nie jest poparta może moim jeszcze doświadczeniem, że podejmiemy rękawice tych międzynarodowych, bardzo szybkich zawodników i bardzo chciałbym, żebyśmy na mecie w niedzielę po południu w Warszawie z satysfakcją, radością i z uśmiechem stanęli na mecie i mogli powiedzieć sobie, że wykonaliśmy wszystko najlepiej, jak potrafiliśmy i bez większych problemów przejechaliśmy rajd, bo wtedy wiem, że ten wynik będzie dobry. Kierowcy będą mieli do pokonania 14 specjalnych odcinków o łącznej długości ponad 200 km. Co ciekawe, nie wszystkie to OS-y szutrowe, mówi Kacper Wróblewski. W niedzielę, czyli w ostatni dzień rajdu, mamy bardzo długą dojazdówkę z Mikołajek. Po drodze zaliczymy jeden OS w Przasnyszu, czyli w połowie drogi do Warszawy. I w Warszawie mamy kryterium stulecia rajdu Polski, na ulicy Karower i na słynnej ulicy rajdowej, że tak powiem, w Warszawie, bo od lat się tam odbywa barburka warszawska, czyli Kryterium Asów właśnie na ulicy Karowej. Pojeździmy po asfalcie na oponach szutrowych. To też jest ciekawostka. Będziemy się mocno ślizgać, ponieważ te opony raczej nie działają na asfalcie i mają dużo mniejszą szczepność niż opony na asfalt. Super inicjatywa. Co prawda długo będziemy siedzieć w rajdówce, bo dojazdówka z Mikołajek do Warszawy będzie trochę nużąca, ale warto się poświęcić i warto, myślę, dojechać na ten odcinek i tam się pokazać z dobrej strony. Rywalizacja w rajdzie Polski rozpocznie się w piątek, 18 czerwca o 15 od odcinka kwalifikacyjnego Tauty. Dla Trójki Norbert Michalak. Zerkamy na to, co w Paryżu oczywiście. Za 15 minut godzina 18, tu Trójka, to doprecyzujmy. Nowak Dziokowicz serwuje po to, żeby wygrać trzeciego seta ze Stefanosem Tsitsipasem w finale wielkoszlamowego Roland Garros, ale przypominamy również o tym, że to Grek wygrał dwa pierwsze sety, pierwszego po tiebreaku, a drugiego do dwóch. Tu zanosi się na to, że ten set padnie łupem Serba. 11 minut zostało do godziny 18. Teraz w trzeciej stronie medalu wielka siatkówka w Rimini. Kolejną fazę walki w Lidze Narodów zakończyli panowie. Zaczęły panie. Dla naszych siatkarzy to jedna z ostatnich prób przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Kuba Niziński. Niektórzy mówią, że bardzo dobrze, że właśnie taki mecz przyszedł teraz i będzie to materiał do analizy. W piątek w starciu gigantów, bo przecież biało-czerwoni to mistrzowie świata, a Brazylijczycy mistrzowie olimpijscy, lepsi Canarinhos, którzy pokonali naszą drużynę 3-0, a tym, który napsuł chyba najwięcej krwi naszym zawodnikom, był Wallace. Regularnie oszukiwał sprytnymi kiwkami i niekonwencjonalnymi atakami, mówił po meczu Kamil Semeniuk. No bardzo ciężko. Na pewno ich gra opierała się w głównej mierze na jego dyspozycji. W kluczowych momentach, w trudnych momentach Brazylijczycy mieli właśnie odskocznię Wallace'a, który kończył praktycznie każdą piłkę. Więc naprawdę nam było ciężko grać, nie potrafiliśmy go zatrzymać blokiem. A jeżeli nam się już gdzieś tam udało troszeczkę zadziałać tym blokiem, to ciężko było nam cokolwiek bronić i wyprowadzać kontrataki, więc... Na pewno szkoda, że ten mecz przegrany, naprawdę dawaliśmy z siebie maksimum i szkoda też pewnie tego drugiego seta, bo była szansa na wygranie go i no, różnie by się mogło potoczyć dalsze spotkania. Dla trenera reprezentacji Polski turniej Ligi Narodów jest idealną okazją do sprawdzenia dyspozycji graczy wyselekcjonowanej kadry na turniej w Tokio, gdzie biało-czerwoni mają powalczyć o medal. Brazylijczycy wyszli w najmocniejszym składzie, a podopieczni Vidala Heinena zgodnie z planem nakreślonym już kilkanaście dni temu. W wyjściowej szóstce zabrakło m.in. Wilfredo Leona, za to znalazło się miejsce dla Kamila Semieniuka, dla którego był to pierwszy w karierze mecz w biało-czerwonych barwach przeciwko tak renomowanemu rywalowi. Traktuję każde spotkanie tak samo, czy to było w klubie, czy teraz w reprezentacji. Oczywiście są dodatkowe emocje, bo no, pierwszy raz miałem okazję grać przeciwko reprezentacji Brazylii w Lidze Narodów, więc na pewno były te emocje, aczkolwiek no, ja cieszę się, że mam tą szansę, mam tą okazję być na boisku z takimi naprawdę fantastycznymi osobami, jakie dzisiaj były. I czerpałem po prostu radość i chciałem po prostu grać jak najlepiej, tylko potrafię i dawać drużynie wszystko to, co mam. Spotkanie w fazie grupowej Ligi Narodów miało pokazać obu ekipom, w jakim miejscu są na niespełna dwa miesiące przed igrzyskami w porównaniu z jednym z najgroźniejszych rywali. Po 9 meczach Polacy mają na koncie 7 wygranych. Biało-czerwoni dotychczas pokonali m.in. Stany Zjednoczone, Serbię i Rosję. Przegraliśmy z Brazylią i Słowenią. Od wtorku kolejna część siatkarskiego maratonu, a naszym w fazie grupowej pozostały mecze z Kanadą, Japonią, Niemcami, Argentyną, Iranem i Francją i Polacy są bardzo blisko awansu do Final Four. Lepiej od biało-czerwonych radzą sobie tylko Brazylijczycy. Rywalek z Ameryki Południowej w Lidze Narodów nie będą dobrze wspominać także nasze siatkarki. Polki grały z Brazylią i podobnie jak panowie przegrały 0-3. Brazylijki to obok Amerykanek najsolidniej prezentujące się drużyny w Lidze Narodów w tym sezonie, a w turnieju jedynej porażki doznały właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Trener Jacek Nawrocki sięgnął po nową rozgrywającą Katarzynę Wenerską, która przed tygodniem dotarła do Rimini, zastępując kontuzjowaną Martę Krajewską. Emocji było na pewno bardzo, bardzo dużo. No nie spodziewałam się, że tak szybko tutaj po przyjeździe od razu zostanę wrzucona do gry, ale bardzo się z tego cieszę. Nie wiem, jak go ocenić, bo no tak na gorąco ciężko mi, ale myślę, że nie było najgorzej. Jak na pierwsze takie spotkanie na arenie międzynarodowej, no to myślę, że nie było najgorzej. W szatni przed meczem, jak trener powiedział, kto wychodzi w pierwszej szóstce, wtedy się dowiedziałam. Także nie było dużo czasu na myślenie i to chyba dobrze, bo to tak w sumie, jakbym wiedziała wcześniej, to może za dużo bym myślała i wtedy by wyszło, co by wyszło. W tym meczu zdecydowanie za dużo zepsutych zagrywek i gdzieś tam może, gdyby te zagrywki gdzieś tam lepiej nam wchodziły, no to może ten wynik byłby trochę lepszy. Może jakiś set by się ugrało czy coś, no i trochę obrona. Wydaje mi się, że tutaj też mogłyśmy więcej popracować. Po 10 rozegranych spotkaniach Polki zajmują 11 miejsce z 3 wygranymi. Dzisiaj nasza drużyna zagra z ostatnią w tabeli Tajlandią. Czekamy na kolejne mecze naszych siatkarek i siatkarzy. W meczu Djokovicia z Tsitsipasem 2 pierwsze sety dla Greka, a 3 dla Djoko. Mecz trwa dalej. Piłkarskie Mistrzostwa Europy to najważniejsze teraz sportowe i nie tylko wydarzenie na Starym Kontynencie. Jakie ta impreza ma przebicie w innych częściach świata? Czy jest się ona w stanie przebić i być zauważona na przykład na bardzo trudnym amerykańskim rynku, gdzie zawsze dominowały miejscowe sporty i ligi zawodowe? Na to pytanie zapewne będzie w stanie odpowiedzieć Jan Pachlowski, nasz korespondent z USA. Witaj, Janku. Witam. Na początek ciekawostka, bo co ciekawe, właśnie 7 zawodników z tutejszej piłkarskiej ligi MLS, w tym oczywiście nasz Przemek Frankowski z Chicago Fire, pojechało na Euro. Najwięcej przedstawicieli ma Minnesota United na mistrzostwach. To 3 piłkarzy, 2 Finów i Słowak Jan Greguś, który jutro ma szansę zagrać przeciwko Polsce. Piłkarskie Mistrzostwa Europy. Oczywiście trudno jest im konkurować z baseballem, koszykówką NBA czy hokejem NHL. Przeglądając na przykład sportowe strony portalu internetowego, prestiżowego, zresztą bardzo tutaj Yahoo.com, to na przykład zauważyłem, że najważniejszą wiadomością była informacja, że futboliści amerykańscy z rozgrywek NFL nie za bardzo chcą się szczepić. To nie oznacza jednak, że ta impreza jest niezauważalna. Na jednym ze sportowych tutejszych kanałów, dokładnie stacji ESPN, transmisje prowadzone są w nowatorski sposób. Mówi znawca amerykańskiej piłki nożnej, dziennikarz z Nowego Jorku, Tomasz Moczerniuk. Posłuchajmy. Jest kamera tak jakby z góry i widać z boku kamery na obie ławki szkoleniowców, także widać od razu gesty, gestykulacje, jeżeli są jakieś spalone czy sporne momenty, to można od razu patrzeć na żywo, jak reagują obaj szkoleniowcy. Jak to Amerykanie próbują być pionierami we wszystkim, próbują gdzieś tam dostarczyć widzowi innych wrażeń. Jeszcze przed Euro na okładce bardzo prestiżowego tutaj i znanego na całym świecie magazynu Sport Illustrated znalazł się Robert Lewandowski. Magazyn przypomina jego historię. Piłkarskie Mistrzostwa Europy z kolei tutaj to jest bardzo ważne wydarzenie dla emigrantów z Europy. Jutro mecz Polska-Słowacja i wiele osób, naszych rodaków, z tego powodu bierze wolne w pracy, bo przypominamy, tutaj mecze są rano albo w południe ze względu na różnicę czasową, a już na przykład w pubach można zobaczyć wielu emigrantów z Wysp. W trakcie każdego ze spotkań tylko się rozkręcamy. Sam sezon zasadniczy przygotowuje nas właśnie do rywalizacji playoffs. Do takiej dyspozycji nasz cały sztab od wielu miesięcy właśnie nad tym pracował. To nam procentuje teraz. W taki sposób właśnie przeszliśmy do ligi NBA, mówił Devin Booker z zespołu Phoenix Suns, bo statystyki w tym przypadku są nieubłagalne. Devin Booker tutaj króluje, jeżeli chodzi o parkiety NBA teraz, a nigdy w historii nie doszło do sytuacji, gdy drużyna w serii do 4 wygranych prowadziła 3-0 i nie przeszła dalej lub nie wygrała całego finału, dlatego należy się spodziewać, że już dzisiaj poznamy pierwszy zespół, który awansuje do finału konferencji zachodniej ligi NBA. Koszykarze Phoenix Suns właśnie 3-0 prowadzą z Denver Nuggets. Przypominamy także, że w tym tygodniu zawodnik Nuggets, Serb Nikola Jokic, został MVP sezonu zasadniczego. Co ciekawe, podczas tenisowego French Open, Novak Djokovic, który właśnie gra teraz finał i słyszą Państwo, co chwilę podajemy wynik, w uznaniu tego sukcesu dla swojego rodaka zaprezentował się w koszulce Jokicza. W drugiej parze konferencji zachodniej spod topora uciekli koszykarze LA Clippers, którzy pokonali najlepszy zespół wspomnianego już sezonu zasadniczego, Utah Jazz 132-106 i jazzmeni w półfinale rywalizacji zachodu prowadzą już tylko 2-1. W przypadku konferencji wschodniej już na koniec to kontrolę nad sytuacją mają zawodnicy Brooklyn Nets w starciu z Milwaukee Bucks i Filadelfii w spotkaniach z Atlantą Hawks. W obu przypadkach w serii jest 2-1. Bardzo dziękujemy. Jan Pachlowski i wieści prosto zza oceanu. Jak wygląda sytuacja w meczu Djokovicia z Tsitsipasem? A to będą wieści z Paryża, z kortu Filipa Szatrie. Sytuacja wygląda tak, że w czwartym secie Novak Djokovic rozpoczął tę partię od przełamania gry Stefanosa Tsitsipasa. Czyżby zanosiło się na pięciosetówkę? Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście będziemy o tym informować w drugiej godzinie naszej audycji. Na Mistrzostwach Europy przypominamy, że w zakończonym już meczu Anglia na Wembley pokonała Chorwację 1-0. Rozpoczyna się właśnie teraz spotkanie Austrii z Macedonią Północną, a o 21:00 Holandia zagra z Ukrainą i to spotkanie też będzie na pewno ciekawe. Możemy już zapowiedzieć, że jutro o godzinie 17:00 specjalna audycja przy okazji meczu Słowaków z Polakami, a właściwie Polaków ze Słowakami. Od 17:00 do 20:00 będą mogli Państwo słuchać tego, co dzieje się na boisku. No, będzie się działo. A od godziny 18:00 pewnie jak 6:00 będą Państwo mogli posłuchać drugiej godziny 3:00 strony medalu. Do usłyszenia. Autopromocja.